ट्रेन की दो पटरियों की तरह हम तुम, ट्रेन की दो पटरियों की तरह चलते रहे साथ साथ, मिलने की तमन्ना में दिल जानता नहीं मिलेंगे, पर एक उम्मीद है जो टूटती नहीं मेरी चाह। हम तुम ट्रेन की दो पटरियों की तरह चलते रहे साथ साथ, मिलने की तमन्ना में दिल जानता नहीं मिलेंगे, पर एक उम्मीद है जो टूटती नहीं मेरी चाह। अजनबी जान सके इसको ना हम कभी, जिंदगी है बड़ी अजनबी जान सके इसको ना हम कभी, अनकही अनसुनी अनबुझी हम तुम ट्रेन की दो पटरियों की तरह चलते रहे साथ साथ, मिलने की तमन्ना में दिल जानता नहीं मिलेंगे, पर एक उम्मीद है जो टूटती नहीं। कह रहे हर घड़ी फासले वो भी क्या दिन थे जब हम मिले, कह रहे हर घड़ी फासले वो भी क्या दिन थे जब हम मिले, ओ रास्ते मंजिले सिलसिले दो पटरियों की तरह चलते रहे साथ साथ, मिलने की तमन्ना में दिल जानता